παράθυρο είναι νύχτα. Άιντε μοναξιά μου ρίχτα, που γλέντα μ' απόψε αγκαλιά. Να ζηλέψει το φεγγάρι, από μένα να σε πάρει. Φεύγω δε σ' αντέχω άλλο πια. Στη φωτιά, στη φωτιά, να ρίχτω να γίνω απόψε στάχτη. Να με πάρει φλόγα αγκαλιά, όπως τότε η δική σου αγάπη. Στη φωτιά, στη φωτιά, να τα ρίξω όλα να γλιτώσω. Ούτε σώμα θέλω ούτε καρδιά, να τα ήθελες να σου τα δώσω. Να στα δώσω. Και έχει έναν αέρα να σηκώσει όλο το ντουνιά. Στον καθρέφτη που δακρύζω, δεν μου φτάνει πια να βρίζω. Θέλω να του ρίξω μια μπουνιά. Στη φωτιά, στη φωτιά, να ρίχτω να γίνω απόψε στάχτη. Να με πάρει φλόγα αγκαλιά, όπως τότε η δική σου αγάπη. Στη φωτιά, στη φωτιά, να τα ρίξω όλα να γλιτώσω. Ούτε σώμα θέλω ούτε καρδιά, να τα ήθελες να σου τα δώσω. Στη φωτιά, στη φωτιά, να ρίχτω να γίνω απόψε στάχτη. Να με πάρει φλόγα αγκαλιά, όπως τότε η δική σου αγάπη. Στη φωτιά, στη φωτιά, να τα ρίξω όλα να γλιτώσω. Ούτε σώμα θέλω ούτε καρδιά, να τα ήθελες να σου τα